हमें प्लूटो के बारे में कैसे पता चला? 16वां भाग। प्लूटो के चंद्रमा चैरन की खोज के पश्चात प्लूटो का भार भी शुद्धता से जाना जा सका। अगर कोई ग्रह उपग्रह की जोड़ी हो और आपको उनके बीच की दूरी और उपग्रह के ग्रह का चक्कर लगाने का समय मालूम हो, तो फिर आप ग्रह उपग्रह दोनों का इकट्ठा भार ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको दोनों की चौड़ाई पता हो और अगर वो दोनों समान पदार्थ के बने हों, तो आप अलग-अलग भार भी निकाल सकते हैं। चैरन और प्लूटो के बीच की दूरी 12,205 मील थी। यह पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी की 1/20 है। इसलिए इसमें कोई अचरज की बात नहीं है कि इतने दूर स्थित प्लूटो का उपग्रह हमें 50 सालों में कभी दिखाई नहीं दिया। अगर प्लूटो पेरिहेलियन पर ना होता, तो शायद खगोल शास्त्रियों ने उसे भी अनदेखा किया होता, क्योंकि चैरन प्लूटो का चक्कर 6.4 दिनों में लगाता था। उससे प्लूटो का भार ज्ञात किया गया। प्लूटो का भार पृथ्वी का 1/455 था और हमारे चंद्रमा का 1/6 था। वास्तव में प्लूटो एक बहुत छोटा ग्रह था और इसलिए उसके धुंधलेपन पर हमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अब हमें प्लूटो का भार तो मालूम पड़ गया, पर उसका व्यास अभी भी नहीं पता था। वो किस पदार्थ का बना था? व्यास काफ़ी कुछ उस पर निर्भर करता। मिसाल के लिए, समान भार की लकड़ी की गेंद लोहे की गेंद की तुलना में बहुत बड़ी होगी, क्योंकि लोहे का घनत्व लकड़ी से कहीं अधिक होता है। उसी समय खगोल शास्त्रियों की अचानक लॉटरी खुल गई, तकदीर खुल गई। चैरन प्लूटो के चारों ओर एक विशिष्ट तरीके से घूमता है। पेरिहेलियन के समय 5 साल तक चैरन प्लूटो के सामने से उत्तर से दक्षिण तक जाता है और फिर 5 साल दक्षिण से उत्तर तक प्लूटो के पीछे जाता है। चैरन की खोज के मात्र 7 साल बाद उसके ग्रहणों की यह श्रृंखला 1985 में शुरू हुई और 1990 में उन ग्रहणों का अंत हुआ। अगर चैरन की खोज 12 वर्ष बाद हुई होती, तो खगोल शास्त्री उसके ग्रहणों को बिल्कुल नहीं देख पाते। चैरन के ग्रहण बहुत महत्वपूर्ण थे, क्योंकि खगोल शास्त्री उनसे प्लूटो का व्यास माप पाए। इसके लिए उन्होंने चैरन को प्लूटो को पार करने में कितना समय लगा या फिर वो प्लूटो के पीछे कितनी देर छिपा रहा, यह जानना जरूरी था। यह बिल्कुल एक तारे के ग्रहण जैसा था, जिसका पीरियड 6.4 दिनों का था। इस गणना से पता चला कि प्लूटो का व्यास मात्र 1,430 मील का था, यानी पृथ्वी के चंद्रमा का 2/3। यह लोगों की कल्पना और सोच से बहुत कम था। चैरन का व्यास 740 मील का है, यानी प्लूटो का आधा। चैरन का भार प्लूटो का 1/7 था।